بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد تنندليا قتك حديث يتاتو حديث عبد الله بن عمر أما يمتومي صلى الله عليه وسلم أما يانزك زنقمزيا انقوز زو إسلام تانو na tumeanza na nguzo ya kwanza shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah na tumeangalia shahadatu an la ilaha illa Allah na yaliyomo ndani yake baadhi na kwa sasa tupo katika shahadatu anna muhammadan rasulullah kushuhudia kwamba Muhammadi ni mtume wa Allah kwa kumalizia nafasi hii na sehemu hii ya shahada ya mtume sallallahu alaihi wasallam Tufahamu ya kwamba masharti ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam yako sita. Shurut mutaba'atu rasul sallallahu alaihi wasallam sittatun. Masharti ya kumfuata mtume alaihi salatu wasalam yako sita. Yaani haya masharti mtu akiyatekeleza yanavyotakikana basi yaambiwa kwamba huyu amemfuata mtume alaihi salatu wasalam. Qala Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi. Anasema Sheikh Uthaymeen إن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا في أمور ستة. كوامبا كمفوات متومي عليه الصلاة والسلام. جمهيلي حليوزي لك حكيكيكا إسبقوا بين له عمل أتكاو يفانيا هلوتين أتكاو يفانيا ليو لموافقيانا نمامبو ستة. جامو لكوانز كتك مشارتي كمفوات متومي Yaani mtu aambiwe kwamba hapa wewe umemfuata mtume. Kuna masharti. Sharti la kwanza ni as-sabab. Sababu, lengo. Sababu mefatana mmeninga umemfuata mtume katika sababu. Mathalan kama nsalla rak'ataini bi sababi al-matar. Kama vile mwenye kuswali rak'a mbili kwa sababu ya mvua. Yaani mathalan mtu anaswali. Unamuuliza unaswali kwa sababu gani? Na kama na mimi naswali kwa sababu tu mvua inyeshe. Kwa sababu mvua inyeshe. Unaambia je, mtume wako naye aliswali hivyo? Alishaye kuswali rak'a mbili kwa sababu mvua inyeshe? Naam au la. Kwa hiyo ikiwa ameendana na mtume katika sababu, aambiwa hapa amemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akaamua bana mimi nataka niswali au nataka nifunge. Unataka ufunge kwa sababu ya nini? Kwa sababu leo siku yangu nimezaliwa. Ndiyo siku yangu birthday yangu mimi nimezaliwa. Tayib mtume naye alifunga sio kuzaliwa kwake. Ndiyo alifunga. Siku gani? Alifunga Jumatatu. Alifunga siku ya Jumatatu. Wewe unafunga siku gani? Siku ya kuzaliwa nimezaliwa Jumatano. Mshatofautiana sababu. Mtume sababu yake ya kufunga siku ya kuzaliwa alifunga Jumatatu. Wewe sababu yako ya kuzaliwa unafunga Jumatano. Mmetofautiana. Au mfano kama huu aliyotoa Sheikh Uthaymeen kama vile mtu akaswali rak'a mbili kwa sababu ya mvua sababu yake itakuwa imetofautiana sababu ya mtume alayhi salatu wasalam sisi tunafahamu ya kwamba mtume alikuwa naswali kwa sababu ya mvua ndio salatu istisqa salatu al-istisqa jambo la pili kwa lazima sababu kama unamfuata mtume sababu ya jambo analofanya iwe ile ile sababu ya mtume sio na sababu yako wewe na mtume na sababu yake nyingine iwe sababu mmelingana hapo utaambiwa umemfuata mtume alayhi salatu wasalam. Thania aljins. Jins aina. Aina ya kitu utakachokifanya kiwe ndio kile kile jinsia ambayo mtume alayhi salatu wasalam kaifanya. Mathalan mfano kama an akhraja zakata alfitri bin naqdi. Kama vile mtu atoe zakatu alfitri kwa pesa. Mtu atoe zakatu alfitri pesa. Wakati mtume alayhi salatu wasalam aina ya zakatul fitri ilikuwa ni chakula kama ni mchele au chakula ambacho wanapenda watu wa mji ule sasa wewe badala ya kutoa chakula wewe unatoa pesa Kwa hiyo mmeshatofautiana jinsia, mmeshatofautiana aina, hapo hujamfuata mtume alayhi salatu wasalam. Ukitaka kumfuata mtume mpaka ile jinsia na ile aina ile iwe ndio ile ile ambayo mtume alayhi salatu wasalam kaitoa. Au mfano hilo pia, yani mfano hayo pia mengi tu ambayo yanafanana na jinsia. Waambiwa wewe zaka yako, mathalan zaka ya kawaida, watakiwa utoe wanyama maalum. Kuna wanyama maalum, mfano kama vile ng'ombe au mbuzi au kondoo au ngamia au baghlun. Wewe ukaona mimi lakini na farasi, kwa nisimtoe zaka, na farasi zangu mimi hapa. Mtume alayhi salatu wasallam aina yake alikuwa anatoa wa aina ya wanyama hawa, wewe ukaleta aina nyingine. Kwa hiyo hii ni tofauti jinsia, hii sio, kwa lazima mlingane katika jinsia. Tatu, alqadru, kiwango. Alqadru, kiwango. Kama vile mathalan, kama nsalla almaghrib arba'an mutaammidan, kama vile mtu akakusudia kabisa, mimi leo hii na swali swala ya magharibi rakaa 4 kwa maksudi, akakusudia, anaambiwa kiwango alichoswali mtume rakaa au salatu almagharibi kwa rakaa 3, wewe mbona unakusudia kuswali rakaa 4? Kwa hiyo hapa mmeshapishana na mtume katika kiwango. Kiwango cha mtume rakaa 3, wewe umekwenda rakaa 4 tena kwa makusudi, sio kwa bahati mbaya au umejisahau, la, bali umefanya kwa makusudi. Hapa utakuwa umetofautiana na mtume alayhi salatu wasalam katika kiwango. 5, 4, alkaifiyatu, kaifia. Kaifia ni ile namna, yani ile namna, namna yako na ya mtume sio sawa sawa. Hapo utaambiwa umemfuata mtume alayhi salatu wasalam. Mfano, kama nitawadhaa fabadaa birijilaihi wa khatama biwajhi. Mtu anachukua udhu, anachukua udhu kivipi? Sasa kinamna gani? Anaanza kuosha miguu kisha anamalizia uso. Akaanza kuosha miguu akamalizia uso, aambiwa hapo wewe hujamfuata mtume katika kaifia. Ile namna ya mtume kuchukua udhu, ameanzia kwenye viganja vyake vya mikono akamalizia kwenye miguu. Wewe umeanza kwenye miguu umemalizia kwenye uso, mmesha tofautiana hapa, hujamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Khamisan, sharti la 5, az-zaman, wakati. Wakati kama vile wakati umewekwa jambo fulani, kwamba hili jambo linafanyika wakati fulani, wewe ukauacha huo wakati ukaenda kuleta jambo lingine ukafanya kwenye wakati mwingine, waambiwa hapo hujamfuata mtume alayhi salatu wasalam. Mathalan, kama mdhaha fi Ramadhani, kama vile mtu mwenye kuchinja kichinjo cha Idi kubwa, yeye akakichinja mwezi wa Ramadhani. Kipindi cha Ramadhani eti yeye ndo anachinja kile kichinjo ambacho kilikuwa kichinje katika Idi kubwa, yeye akakichinja katika mwezi wa Ramadhani. Huu sio wakati wa kuchinja, huu sio wakati wa kuchinja. Mwisho kabisa katika masharti ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, almakan, sehemu. Almakan, sehemu. Sehemu ambayo mtume alayhi salatu wasallam amefanya jambo fulani, ameelekeza hapo, basi nawe ulingane naye katika hilo hilo. Kama vile kama ni itakafa fil falawat, kama ni itakafa fil falawat, mtu akakaa itikafu kwenye majangwa, katafuta hema lake kwenye majangwa huko, kaamua kae itikafu. Wakati itikafu hufanyika misikitini, yeye akaamua kufanya itikafu katika mahala kama vile kwenye majangwa, mapori, aambiwa hapo umemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, intaha kalamu. Kwa hiyo hayo ndiyo masharti 6 ya kumfuata mtume anayefanya jambo. Kwa mfano, mtu akasema kwamba yeye anamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, unamwangalia, naam, wewe unamsifu mtume, ndiyo. Vipi, kivipi, kikaifia gani umsifu mtume? Mtume alayhi salatu wasallam anayokaifia, ana utaratibu maalum, ana namna maalum aliyoifundisha ya kumsifu mtume. Na walipomuuliza mtume, vipi tutakusifu wewe au vipi tutakuswalia wewe, mtume alayhi salatu wasallam akawafundisha maneno ya kusema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali mpaka mwisho wa swala. Tunaangalia, hii ndo kaifia, hii ndo namna ya kumswalia mtume. Leo anatokea watu wanamswalia mtume katika kaifia nyingine. wanaweka mchanganyiko wanaume na wanawake, au wanawake huku na wanaume huku, au madrasa ina wanaume na wanawake, mbele wanakaa wanaume, nyuma wanakaa wanawake, mchanganyiko tayari. Vile vile yanapigwa madufu, wanaume wanapiga madufu, kaifia hii. Ukiwauliza mnafanya nini hapa, anakuambia tunamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unawaambia nyinyi hapa hamjamfuata Mtume katika kaifia. Kuna utaratibu wa namna ambayo Mtume ameuweka jinsi ya kumsalia Mtume alayhi salatu wasalam, wa ila ghairi dhalik. Vile vile aqsamu sunna, sunna zimegawanyika katika vigawanyo vitano. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zimegawanyika katika vigawanyo vitano. Ya kwanza sunnatu i'tiqadiyya, kuna sunna ya kiitikadi. Sunnatu i'tiqadiyya kwa maana ya kwamba kuna mambo ambayo Mtume aliyaitakidi moyoni, na wewe kuyaitakidi ni sunna, yatakiwa uyaitakidi. Fama ataqadahu rasulullah i'taqadnahu, kile alichokiitakidi Mtume na sisi ndicho tunachokiitakidi. Ukifanya hivyo naambiwa hapo unafanya sunna ya i'tiqadiyan. Fama ataqadahu rasulullah i'taqadnahu, kile alichokiitakidi Mtume na sisi tunakiitakidi. Kama Mtume alayhi salatu wasalam ameitakidi ya kwamba Mola wake yupo juu, na sisi tunaitakidi hivyo hivyo kwamba Allah subhana yupo juu, hayupo kila mahala. Thania, kigawanyo cha pili cha sunna, sunnatu qawliya, sunna ya kimaneno, sunna ya kimaneno, sunnatu qawliya. Wama qalahu rasulullah qulna, yale aliyosema Mtume maneno, maneno ambayo Mtume ameyasema na sisi tunayasema hivyo hivyo. Hii inaitwa sunnatu qawliya, unamfuata Mtume katika kauli zake. Kila alichokisema Mtume na sisi tunakisema. Kwenye swala akasema hivi na wewe sema. Kwenye kumuombea mgonjwa dua na wewe unasema hivi. Siku ingia chooni vile vile, sunna tu kaulia. Alichokisema Mtume na unakisema hivyo hivyo. Thalithan, jambo la tatu katika aqsamu sunna, sunna tu fi'iliya, sunna ya kimatendo. Sunna ya kimatendo. Wa ma fa'alahu rasul fa'alnahu, kila alichokifanya Mtume alayhi salatu wasalam na sisi tunakifanya. Kila ambacho Mtume alayhi salatu wasalam amekifanya na sisi tunakifanya. Mtume amekula kwa mkono wa kulia na sisi mkono wa kulia. Mtume alikuwa akivaa nguo, anaanza mguu wa kulia kuingiza nguo yake na si mguu wa kulia hivyo hivyo. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akifanya hivi na sisi ndio hivyo hivyo hivyo. Kila kitendo ambacho Mtume alayhi salatu wasalam amekifanya na sisi tunakifanya, isipokuwa vile vitendo ambavyo amehusishwa navyo peke yake Mtume alayhi salatu wasalam, kinyume na waumini. Kuna mambo ambayo Mtume amehusishwa nayo kwamba haya khasatan laka min duni almu'minin, ni special kwako wewe kinyume na waumini, haya hatutayafanya. Kama vile kuoa wanawake zaidi ya wanne, hii ni special kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Huwezi unao kasema bwana, kwa kuwa tumeambiwa kila kitendo alichokifanya Mtume lazima nikifanye, na mimi sasa bwana matamanio yangu yanaweza kuzidi tena wanawake tisa, na mimi nachukua wanawake tisa. La, hili ni jambo maalumu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nne, sunnatu taqririyya, sunnatu taqririyya, sunna ya taqriri. Taqriri maana yake ni kama vile kukubali, sunna ya kukubali. Wama aqarrahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aqararnahu, kile alichokikubali Mtume na sisi tunakikubali. Mathalan, mfano, ukilatil dhab inda rasulillah, aliliwa mburukenge mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wala hakukaribia, wamemwekea nyama, wakamuuliza ya Rasulullah Abu Musa, ambao namjua huyu Mtume, akasema la, simjui huyu, ni kenge, huyu ni kenge, tumemweka mezani hapa wakumla, twamla. Mtume alayhi salatu wasalam akasema bwana, sisi katika mji wetu wa Makka hakuna hili. Aliwakataza? La, hakuwakataza, wakaendelea kula kenge zao mpaka wakamaliza. Ya sunnatu taqririyya, ni sunna ya taqriri, kwa maana amekubali kile kitendo, na kingekuwa ni cha haramu pale pale angekataza, kwa sababu yeye Mtume sio katika wale wenye kuridhia maovu kama sisi. Limetokea jambo la uovu eti akaridhia, akasema hikma kutokusema. Ningekuwa ni jambo baya angelisema pale pale kwamba hili jambo halipo. Na mwisho kabisa, sunnatu tarkiyya, sunnatu tarkiyya ni sunna ya kuacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana sunna ya kuacha. Wa ma tarakahu rasulullah tarakna, kila alichokiacha Mtume na sisi tunakiacha. Mfano katika salatu al-Eidain, sisi Mtume alayhi salatu wasallam riwaya zimekuja kwamba salatul Eidain, mtume kabla ya swala Eid zaidi mbili alikuwa haswali rak'a mbili, alikuwa haswali katika viwanja vile, alikuwa haswali rak'a mbili kabla. Na vile vile katika salatul Eidain mtume alikuwa anaacha kukimu na kutoa adhana. Uwezo kuona salatul Eidain watu wanatoa adhana, watu wanakimu. Kwa hiyo kwa kuacha kwake mtume alayhi salatu wasallam na sisi tunaacha. Na sisi tunaacha. Kama vile vile mambo mengine ambayo mtume ameacha hajayafanya. Mtume alayhi salatu wasallam, tuna riwaya gani mtume kapiga dufu? Ipi? Kuna riwaya mtume kashika dufu na aligonga dufu? Ipo? Hakuna riwaya hiyo. Kwa hiyo kaiacha na sisi vile vile tunaiacha. Lakini wapatikana vijakazi watoto wa kike mabinti walipiga madufu katika zama za mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo unaona kwamba huu ni utaratibu ambao unatakiwa wapige majariyat. Wale vijakazi wa kike wadogo ndio watakiwa wapige madufu. Lakini mijidume, mibaba mizima, vijana haliwahusu jambo la dufu. Huku ni kujifananisha na wanawake. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasallam aliliacha hilo. Hakupiga dufu yeye mwanaume. Na vile vile na sisi vile vile tunaliacha hili jambo. Kwa hiyo haya yote yanaitwa ni sunna tu, ni sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hizi aqsamu sunna amezitaja al-Imam Shafi kwenye kitabu chake cha Ar-Risala ukurasa wa 194. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.